الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن سورة فجر کی حال ذکر کئی دنا شکر انسان دا کافر او مشرک انسان او دا خیال ذکر کئی دنیا کی چاہا خیال او زعم عقیدہ او دا فکر او سوچ او دا اللہ رب العزت تا فیصلی مقابلہ کی دے او دا اگی پزت کی دے او دو قسم بیانی دغه انسان په دنیا کی کلا پا نعمت کی دے پا فراخے و پا وسعت کی دے مال او دولت زیادی او کله د باندې فقر او غربتی مظهری او په حق کې د خپل فیصله کړی هغه فیصله الله رد کړي چې د دې انسان دا فیصله رد ده غلطه او باطله ده هغه باندې رد کوي او بیا الله رب العزت خپل فیصله بیانې چې زما طرف نه دواړه قسمه انسانانو سره کغه دنیا یو مالدار او دولتمند او غنی او کاغا دنیا یو فقیر و محتاج دی اگه دوار و زنزل لمقصد و مطلب دی اگه نده چه دکم قائم کرده او دام ده دیمخ که قومونو حال بیانه چه دا قومونو حلاک شو عادیان سمودیان فرعونیان دام دی قسم نظریه والا خلق د دې قسم خلق او نظریه بیانې فعمل انسان پس هر چی دا انسان ناشکر بدبخت او گمراه اذا ما ابتلا رب کلا چې امتحانو کی بد باندې رب دد فاکرمه و نعمه بس د دنیا عزت ولور کی د دنیا نعمت ولور کی دنیا عزت سی مال د دنیا فراخی دنیا اسباب فیقول ربی اکرمن پس وای دې دغه نعمت او دغه مال دولت په حق کې چه زخپل رب عزتمن کلم ربی اکرمن زخپل رب عزتمن کلم ولی زکا چه زدی لایقوام اللہ پوئی پما باند چه زدی لایقیم زکا مال مال را کرده دولت را کرده او دې دنیا کې خوشاله کړی ما دا حالت زما سره لایق دی زه د دې قابل یم زه د دې اهل یم ځکه الله مالار سره کړی او داوی ار څوک چې تپوس ته نو کی په جواب دای چې دا په ما ده الله فضل دی دا په ما ده الله ډیر لوی احسان دی دا زما قابلیت دی او دا زما خپل اخلاق دا سیدی زما دنیا کې رویه او نظریه دا سیدا زکا اللہ مالا عرص را کری دی بس طول عرض بخپل ذان کی گرنی دخپل کمال او دا سی دخپل تجربی و صرف دا دین و مخلی دا دا ناشکر انسان کار دخوا نبکی دا اللہ رب العزت نمشتا شکریشتا او نبکی دا بندیان و حقوق شتا چب دی مال سرا دی پا دنیا کی دا خلقو سرا معاونتو کی او دا خلقو حاجتونا ضرورتونا پا دنیا کی ڈیری کنا اغا پورا کی داغی سرا امدردیو کی خیرخواییو کی داغی خدمتو کی دا نکی بس صرف داوی دا اللہ فضل و احسان دے پا ما باندے زدہ دی قابلی ما زکے مال را کردی چسو قابل نون آغی لین دی ورکڑی بس پل قابلیت یا دی پل عقل و فکر و تجربہ یا دی دغا دو اینائی پا دنیا کی خلقو تام دغه سوی کله به خپل قسمت یادی دا خو یی د قسمت شه دی دا سوی د بخت شه دی چې څوک بختوري د چا تندې د اسی نو هغه الله دا سی ورکی نو دا د ناشکر انسان خبرې ښه دا د مسلمان خبرې نه دی دا د مسلمان بیان نه دی دا د مسلمان تقریر نه دی چې هغه دا سی وایي دا د بدبخت او د ناشکر او د کافر انسان خبره ده چې وی ربي اکرمن بس زله ته معلومم کنه مال ذکر سره کړی ښه دا په زبان دې امتحان شو شکریا ادا نکړه وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ او هر چی اغا حالت تے چی امتحانو کی پدبان دے رب دادو دس امتحان چی تنگ کی پدبان دے رزق دادو کمی و راولی رزق و لڑیر لگ اندازہ باندے ورکی محروم کئی ہے نا چه رزق پی بند که نا نا رزق اللہ نبند دی بیچا بند او صرف پاندازه ورکی پراخ نئی وسعت نئی سهولت نئی اسراب پک نئی دا پک نئی پس پاندازه ورکی فیقول ربی احانن بس دی بیا دا بیان نکی خلق تان دا بیان نکی بس چې زه وی خپل رب سپک کړم منو نور به مې څوک عزت وکي ښا الله وی زما عزت نه کړنه اولی نو بس کله وای دا بد قسمتی ده دا زمونږه بدبختی ده دا قسمت چې چا خراب شي کنه نه پالوا کې غاخ مات شي دا مثالونه پېښ کیږي ښا او بخت چې چا خی کنه نو سندان په واهونو باندې ماتي سندان بدندان بشکنت فارسی باندې وي ښا او بخت خو بالو درا فالو زندان بشکنت ا بخت چې چا ودی کنه خو بالو دا چې چا بخت ودی کنه نو الواکی رحمت شي بس وې دا بس قسمتی ده زمونږه دا الله بیان د دین انسانو جاهل انسان کافر انسان مشرک انسان دا حال ذکر چې د نعمتونو په وخت کې سوې ځان ته نسبت کوي چې دا په ما ده الله فضل دې ځکه الله ته معلومه ما چې ما سره دا لایق دي او د سختۍ په وخت کې د فقر په وخت کې د ناچارۍ په وخت کې دغه وی چې بس وی دا د بدبختۍ او د بدقسمتۍ چې چاته مخه شي کنه بیا دغه سیخه مونږ ته وي مخه شوې ده او ادا الله تغیر خبرې کوي الله په څخه چې هغه څه نه دي را کړی نو سره دې نه چې خزانه یې ډکې دي د الله نه خپه دی الله نه ناراض دی دا د مسلمان انسان حال نه دی ښه الله رد کوي په زبان چې کلا نه نه نه ستا چې څه خیال دی دا غلط دی ستا چې کومه فیصله ده دا غلطه ده ستا چې کوم سوچ او فکر دی دا د الله رب العزت د حکم او قانون نه خلاف دی ته عزت دی ته وای چې مال دولت ډیری د څه شي کمی نه وي دا وی عزت دی ښه ته بې عزتي دی ته وای چې فقری و افلاسی و ناچاری و خواری و مزدوری و بالکل بس وی قسمت چی خراب شی نو ار بوٹی تا چلا سچی نو ار پسران نڑی کی خواب اللہ وی دا فیصلہ دی غلط دا اللہ وی زخو عزت دیتا ویم چی او بندہ وس کیږي لاس یې رسی او هغه د یتیم او د مسکین عزت کی د دې جزانو محتاج او خلقو فقرا او خلقو خدمت کی د دې عزت خبره ده ته عزت نه پیژن تا مال او دولت ته عزت وینا درځ چاویل الله یو کمال او دولت عزت وی ما فرعون لورکاو هغه عزتمنو ما وقارون لورکاو هغه عزتمندو نو ته څنګه پیسې لکه چې دې ته عزت وایخه نه عزت دې ته وی چې ذبل بندا خدمت ذبل بندا خیرخواهی ذبل بندا سره همدردی هغه کې مال تاجت نه یی بغیر د مال نه دا کی څنګه جام بیاو هیکانو خلقو پجیلونو کې جیل کې چا سره سي او پجیلونو کې د خلقو خدمتونه کړی دي خلقو سره خیر خواه او همدرد او منډي والی دي یوسف علی السلام ګورانو دا مال پورې نه دا دا د انسان خپل اخلاق دي عزت پس کې دي په اخلاق کې چې الله تعالی اخلاق ورکړي او غدای چې بنده تنه خپنش بنده د لاس او د جبینا پریشان نشي تنگ نشي ارسو کو ته دعا کوي واغان ولا غواړي دې ته عزت ویل شي دیکھ همال تاجت نشتا قرآن وی قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعوها عزام فگا خبر نرم خبر لتسلی و دیت مینان خبر چی چاہتاو کیم سوال ولو کی دعا ولو غارد اللانا ذبخنه دا ډېر به تر دا داغه صدقینا داغه مالنا چې ورکی فور پسې بد اخلاقی معلوم ورکی ابي اور پسې بد اخلاقی شروع شي هغه انسان په صفت رد خبرې سپک سپوري چې هغه سي ورکړي نو هغه ولا زهر کی هغه باندې بیا خپېمانې چیرې ما ته سپت او چې تصدیق بلی لې چې تصدیق بلی لې کني ما وتا تلاس نو نیولې ما واستانه سشي نو هغه ستماده سپت وا چې د سیر نه پارسان دروندو دوله در سره کړی نه دي چې سوره د پیوتر اٹلم وی ترټی ښا دا بدبخت انسان الله وی قول معروف و مغفرت اسم اور کا وچالا خو خبر او سر د انسانیت کا سوال جواب و سر سلیتو بو کا دا اصل شی دی دیت عزت وی ښا کلا چریزا سندا لکتا چی ستا عزت ہوئی نا بل لا تکرمون الیتیما تاسو عزت نکوی دی یتیم اکرام نکوی دی یتیم اسمر الوی حقی دی چی نبی علیہ السلام ویلو زه او چاجی یتیم پسر لاس راخ کلی انا وکافل الیتیم زه او یتیم سره چا خیر خواهی کلی نو آغا با فی الجنت ها کزا لدوارا گوتی اونیوی چمو جنت کی دقا سیو بر سر یو دی کافل دیتیم کفیل دیتیم سر احسان کون کے اغا و زبوی جنت کی اوشان یوزیو او بیویلو چی خیر و بیتن من بیوت المسلمین مسلمانانو پکورنو کے بہتر کور کم یوزی خیر و بیتن من بیوت المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه اگر کور دے چباغی کی یتیم وی او اگر سر احسان کیگی دا ډیر بہتر کور دے خیر بیت و شر بیت و ناکار کور خراب کور اغه دې بیتن فيه يتيم يساء اليه اغه کور دې چې باوي کې يتيم یو سره ظلم کیږي الله وي دا ډېر ناکار کور دا ډېر خراب کور بل لا تکرمون اليتيم تاسو عزت نه کوي دې يتيم ولا تحاضون الا تعامل المسكين دي دا وی چې مونږه څنګه عزت کو چې مونږه په خپل پمنډیو او سین را سره مزه یتیم به څنګه عزت کو نل رب العزت یو لا تحاضون على تعامل المسكين ولی تعالی اللہ خل نظر درکلی جبین نظر کلی نو چی مال در سرنی نو وینا خو کولی شکنن حلم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدینا هن نجدین در سل اللہ ورکلی دی دا دوسترگی یا واجبا او دوشنڈی دیسل ورکلی دی دیل ورکلی چی مال تس آجت دی چی چا سر خلشتا او جبا پکشتا او دا خبر وکیل دی مال دی وسر نی کنا اگو اینا نشی کولی خلق ته نشي ویلي خپل پردو خپلوانو ته او خپل اولاد ته او خپل اقرباو ته نشي ویلي چې دی مسكين سره همدردي وکي د سره خیر خواهي وکي. دا دو جملې ځکه ذکر کړی ګوره الله کتاب ډېر د کمال لخوا چا به دغه وي چې مونږ اکرام کوو خو سشتې نه نو پسې اکرام کوو. الله رب العزت وی چې ولا تحاضون علی طعام المسکین په دې کې همال تاجت نشتا چې ته وینا وکې وینا نشي کول چاته. ازوی مدار چې دنیا کې دوه قسمه خلق دي یو عوام دي یو مولان دي. نو عوام ته خوږي چې بل لا تکرمون الیتیم تاسو کې دی یتیم څه قدر نشته صلیحاز نشته امولا خو معلوم الله تا چې دغه پور کړو کې نه دی پراکړه کې دی. نو ته وی چې ولا تحاضون علی طعام المسکین ته چې مسلې کې نه دا په کوم خلق ته وایې کنه چې خلقو د مسکینانو خدمت کوي ای خلقو د مسکینانو قدر کوي دا د الله بندیان دي. او بیا قیامت کې الله تپوس کوي د دینه وګدوګ د حدیث په کې راغلي دي تاسو دا هم نشي ویلې تعالی الله ذا خلو ذا علم ذا صلی درکړې تمال مور کوا مال ستانه نغواړي الله خدا زه نغواړي چې خبره هوکا علم ذکر دې مسله ته معلومه ده قران او حديث دی ویلې دې په پاري کې دې یتیم حق نشته پاري دې مسكين حق نشته پاري کې په خپل ته ته په خپل وای چې یو حقوق الله دي یو حقوق العباد دا وای کنه نو حقوق العباد نور سي خدا دې یتیمانو او دې مسكينانو او دې فقراو دې محتاج خلقو حق دے دا دا حق دے کن پس چنوری مسئلی کے پا مخل لگیائی او کسی بیانے کن نو خلقو تدا نشوی لیچی خلقو گر استازو پا دی مال کی حقو ندی دا چا استازو ندی دیکی تاسو را لیرو خلقو حقوق دی چی قرآن ویلی دی چی وفی اموالیم حق للسائل والمحروم سورہ زاریات کی ویلو تاو تاو آئے میں خلقو دادی یتیمانانو مسکنانو خیالو ساتے استاسو معلونو کی دادی حق دیں خیالو ساتے امسکنانو یتیمانان سوک دی استاسو اقپل خلق دیں نوغا برخی والا ورکے کنا دلونو برخی ورکے دخویندو برخی ورکے دا بسوکوی عوام جزان خون دی خبر دیننا استاد خبر دے کنا نو استاد دور نشی ویلے ولا تحاضون دی تویلی دی خوا چی دی خوزا دا ورکلو سر ندی دا چل والا نور دی مورا پلار وطن ندی خولے نوینا خو کولی شی کنا دام نشی ویلے دا دا عزت کارو اللہوی عزت دی توی چی دی اوجز بندہ خدمتو کی داغه دوا واخلی خلق با تصور دعا گانی کی دا عزت وست ترقی کئی چه نم وڑا داغی ندا تقاضا نشتا داغی ندا امید نشتا چه اغد یتیمانان و مسکنان و خدمتو کی داغی پا حال رحمو کی اغی سر همدردی و خیرخواییو کی او غی سر کینی او پسر لاس را کا نا نا وطا کلون التراسا اگی و تخلیو آزی کاری مگر مچ دے مالون اے خوری ترقی دا خپ آگئی کی وطا کلون التراسا او خرے تاسو مال دمڑو مال دمڑو خو نئی چې مړ شي خدا هغه مال نه اوس مطلب یعنی هغه چې په یو وخت کې دا غي مال اوس د چا شو اوس د یتیمانو چې سړی مړ شو مال پات شو هغه د هغه د وارثانو یتیمانو شو نګور دی هغه خوري لګیا دی د یتیمانو مال خوري دا دی خلقو خوڑلی دی کنا یہ تیمانانو مالونو دی خوڑلی دی کنا خوا دخدین نیا ریدو خبو تا پتاوا چنا بالغ پکشتے لاری مرشو چنا بالغ پکشتا عذیبا دا راہ کل بے کول خوا پا جنازو کی داوی اسقات تے دے والے او چل جوڑ کرے او چلو نا دی کنخا تو پا جنازو کی بیتی نا پا اسقات کی واغست اب یا چرابا لکنا نو ما خامونا با شورو شو نو جمعی با پاکی شورو شوی سلو اختی پوری بدا خوراکو نو او مالدار سلی خواب پا خوابل شان تی منگتا یاد دی چې سلوېخ ورځې به سوچا غوړي شکر پکې دا به جمعه تر علیګل دا چې لکه فرض منځو دا د خلکو عادت خو جمعه کې څوک دا مال نشو د تاسو نه کوئ چې د یتیمانو دیو د دې د مال حفاظت پکار دی او قران ویلي چې غره چې د یتیمانو خور په ظلم سره نو ورې خورو نه نه دا پروینا ساتلی وتا کولون التراث الله او توي خره تاسو مال د مړو چې حق د یتیمانو نه دی اکل لمن دا څه خوراک نه کنا کورته وېجران دی واچولې درې ورځې به بیا خپل کور تنور نه تاو دا انا به ان غره وی راضی وکنه راضی به ډوډۍ براز تاسو هم مکه وای وي ښا دې ته اکل لمن وای ښا چې د خپل خوراک نه چټیو کې د خپل اخلی په اخلی نه چټیو کې ادمړی کور ته ناشته نو کله ودا سوچ تو دریبو شو بیا خو سمې مزي وي ښا دې تاکل لمن وي ښا کله خو یو بند پو نه شي او چرته اس نه پوهه د وجه نکینی پته وته ني بیا په معنی ان دې نیولې دا خدا اکل لمن ولا خلق دې چې دا غي دغه خوراک ده دغه خپل ټول جون وقف کړی دی دغه خپل ذریعہ ګرځول دی نه مزدوری کوي نه نوکری کوي نه زمینداری کوي ایس نه کوي د دې په خوانو مولانو دغه حال ښا ایس ونه کول سپین وای غوستلې اواز د دې ته پته مو ښا او حضرت شیخ بور پوری کل کل رحمه اللہ تعالی دا ٹوک کولی دا امام چی پا منزپا سے براو گرزی دو دا اگر پا دعا کے مطلب نو پچی رو با گرزی نو دا سبے اوکاتو نو بے خاندل چی سوپا کی رسیدلی دی ولی چی میوه پا خشی ناگی که خوبیا انتظار تاجت نی کنا شکول غاری نو دباو که تخا نو چی دا زیال مخونه وی پا کیولی دنو خوشحاله بشه چی دا کار کده دی خورو رو خپی اگری تکلی دی خوا دیو پا دی خوشحاله شد دمرا بده دی مال سر دی خوراک سر محبتو او بداوی اکل لمن بل خوراک نو بغیر د دینه په خوراک ډیر ډیر وتحبون المال حبا جمن او تاسو مینا کوي د مال سره امین ډیر توبه ولی دا امین ډیر شو کنه چې هغه دین دې په پرې هوده هغه دین د نایر شو هغه احکام د نایر شو د قران هغه آیاتونه د نایر شو چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بدبخت ووري وتويل استاد ایر شو زمونه در باندې غلبه وکړه چې غار سي د نایر کول زمال محبت دی ته وي ښا زمال محبت چې راشي په ځل کې د انسان نار سیر شي کنه ښا سره د علم نه سره د دین نه دغه سي د ایر شو چې لا ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل مکوای مکوای مخره مالونه ز خلقو په غلطو طریقو سره اسقات پکې چارا واستو هغه غلطه طریقه ده اسقات داو دا نوم دی ول څنګه یې خره په دین کېشته دي چې ته د کتاب کېشته د دین خډیر کتابونه دي چې د خلاصې کې دانی نه راوخل کنه خلاصې کې دانی نه نو په بارزه فتاو تزا نیو کتاب کې داشته دي چې د اسقات باب دی دا یې کوم ځای نه دی ول چلونه جوړ کړی دی ښا ما خامونه دی ول جوړ کړی جمعي سلويخته د دې یتیمانو مال تا کولکې لټی کړی دی ښا دامونه وته یې خېږي توبه توبه دا داس خلق دا تاسو یو سم صفات کوي چیر زمونږ استاد ډیر پاک سره یو کا او خو ډیر په لمنه مونږ کېدو او دا سره ښه دي دا په خپل پته ده چې بل چا بال نن ولای پوری کولا چا براوې او کی بناست او کلمه به وي امټه به راخ کې توبه اړو دا رحم پکې نو چې دا خو غم شوی دی تعزیت پکار دی د غم کور والو سره همدردی پکار ده نه نه نه نه دا غ بخپل ډوډۍ سره کار دی دې ته ډیر محبت وي د مال سره ها چې په حرام او په حلال نه وي او بس وحی اخری راکاږي تاسو محبت کوي د مال سره محبت ډیر د مرز ذکر کو سبب ذکر کو ها مرز د مخ کې نشورو کړو چې توغاو فی البلاد اکثرو فی الفساد او دغه سي ربي اکرمن ربي اهانن غډي وډي وای بات خور دې په دین غټ مرضی او علت یو کو چې دا سوجه ده چې دا مرض راغلی په ځکه دا تحبون المال حبا جما دا سبب دی ښا د دې وجه نه په انسان کې ډیر مرضونه راشي دا تحبون المال په وجه په مخلوق کې ډیر مرضونه راځي د دې نه مرضونه پیدا کیږي دا ټول مرضونه چې فساد کوا سرکشه کوا د خلکو مالونه خوره په غلط طریقه د پیغمبر د سنتو خلاف کوا او دا ټول مرضونه د دین پیدا شو چې تحبون المال حبا جما نو سه علاج کوي چې ګور د مرض علاج تکنه ما وزع الله داء الا وزع له دواء الله دا سی مرض نه پیدا کړي چې علاج ولا نه پیدا کړي چې مرض شته نو علاج شته الله دواړه پیدا کړي کار روحاني مرض یو کې جسمانی ښا پردې علاج کلا یقینا شک نشته دې په دې خبره کې اذا دکت الارض دکن دکن کلا جوړل کولی شي دا زمکان بیا بیا پجڑا کے دو سرا چی بیا بودریگی نام نسو چل باوشی ندا چل باوشی چی دکن دکن هموارا باشی باس دا لولا جورا باتن لرشی دا انچائی و ترائی باتن ختم شی دکن دکن هموار چسنگا راغلیو سورہ کہف کی ادا سنور توہا کیوں قان صف صفن ہے نا فقل ینصفها ربی نصفن فیذرها قان صف صفن داسې میدان وشي کنه خلق وی چې مشرق کې اگې پرتای انډه د مغرب نه به ویني زمرو پکې داسې اموار وشي دکن دکن دا معنا ده فجا ربک والملک صفن صفن خکاربشی ربستان جا اسمانا اللہ خوزی رازینا مانا ظهور خکاربشی ربستان او خکاربشی احکام فیصلی در ربستان خکاربشی شان او عظمت در ربستان چی اس خلق تنخکاری خواه والملک و ملائک با مخکارشی صفن صفن فصفنو کی بولاری قیامت کی خواب فصفنو کی بولاری ذکر دیر پہ انتظام سرا افرا تفری بنی انور شور زوگ بنی خاموشی بئی اللہ و فیصلی کی پدارت باندی داد دنیا دا فیصلی خواب دی خدا نمان لکن خواب یا به منلی خو بس دغه ولا کتلیو الی والی الی والی ولا کتلیو چې الله غفور رحیم دی امونګه ډیر جزان یو امونګه غت معلوم یو چې زمونګه هیڅوک نشته په دنیا کې بس دقه یو الله هم اسره ده یا رب الله بدل ده خلوی قیامت کې ښا چې تاسو څنګه خبرې کولی دنیا کې خلق له دوکي ورکولي چالاکي خو دې ډيره وکنه په دې خلق ټول خوړلې وو خو دې چالاکي وایي چې دې مولانو کې وبازو کنه د وکیل زامن وفات وو دیو جن خلق بوي کو څوک عقل زدکی نو پلاني استاد سر دی ولسمن ټکینی اخر دعوانا نه